Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op trendsmuseum.nl. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Die arme Rubiales. Nou is hij toch afgetreden. Hij heeft gevochten tot het einde, zoals hij zei dat hij zou doen. Maar na 3 weken heeft hij de strijd op moeten geven. En hoe zou het nu met zijn moeder zijn? Zit hij nog steeds in die kerk? Ik heb de titel van de film al. Misplaatste moederliefde en vals feminisme. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog, Mustafa Magadi. Hij was voor familiebezoek in Marrakesh en nu doet hij verslag vanuit het rampgebied, waar de hulp maar langzaam op gang komt. Ik spreek ook met Bouchaine Sadane van het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Hij moet al die goedwillende initiatieven hier in Nederland zien te coördineren. In de Rode Hoed hield Frans Timmermans vandaag de Abel Hertzberg-lezing. Wilco Boom was erbij en zometeen vertelt hij wat er allemaal gezegd is. En u wist het vast niet, maar vandaag was het World Suicide Prevention Day. Marijke Wolters-Geerdink pleit voor meer psychosociale autopsie. Wat is dat nu weer? Nou, u hoort dat allemaal zometeen. En we besteden ook nog aandacht aan koning Gustaf van Zweden. In Zweden is het feest, want deze koning zit 50 jaar op de troon. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Zondag 10 september. De hulp aan aardbevingsslachtoffers in Marokko komt langzaam op gang, ik zei het al. Toch zeggen mensen in het zwaar getroffen Atlasgebergte dat ze tot nu toe alles zelf hebben moeten doen. So far from now there is nothing. No cover, no assistance from the government. Veel landen willen helpen, ook Nederland. En hier staat een gespecialiseerd team klaar om overlevenden op te sporen. Maar het kan niet vertrekken. Vliegtuigen stonden klaar, maar ja, er kwam... En er is nog steeds geen verzoek om hulp vanuit Marokko. Wel zijn er allerlei particuliere inzamelingsacties. Bleef maar komen de donaties. Oh, flesjes. Oh, babyspul. Gewoon kleding van kinderen, van vrouwen, pyjama. Zo, alles mensen wat hebben daar nodig. Er is ook kritiek op deze acties. Er zou te weinig coördinatie zijn. En moet je ook gaan kijken om, ook in samenwerking en ook in afstemming met de Marokkaanse overheid, wat mag en wat mag dat niet. Ja, zometeen praat ik daar dus verder over. Intussen slapen in Marokko veel mensen buiten en die hebben bescherming nodig. We wish just to receive some tent that can cover us from this difficult weather. Op Eindhoven Airport landen vandaag Nederlanders die op vakantie waren in Marokko. Ze zijn nog altijd in shock over wat ze hebben meegemaakt. Heftig, ja. Het waren overal mensen aan het schreeuwen en rennen en chaos. Ja, het was heel eng om daar rond te lopen. Ondanks de ramp gaan er toch weer ook alweer vakantiegangers naar Marokko toe. We hebben de gok gewaagd om toch maar te gaan. En uiteindelijk zeggen ze dat het best wel meevalt op de plekken waar wij heen gaan. Opnieuw blokkeerden klimaatactivisten de A12, net als gisteren. Er zijn ruim 500 mensen aangehouden. Met de inzet van een kolonne van politiebusjes en het waterkanon werden de demonstranten uiteengedreven. Dames en heren, nogmaals, er wordt gehoord om plaats te maken voor deze kolonne. In Dublin heeft het Nederlands elftal de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland gewonnen. Het werd 2-1. De wedstrijd werd gekenmerkt door 2 vroege penalties. Tweede minuut, Hens. En waarmee gaat hij nu op 11 meter? En het is een Hele snelle dreun voor het Nederlands elftal. Die geeft van mij in het centrum. Dumfries, hij gaat niet bij Dumfries. Ja, oh, ja, penalty. Korte aanloop in de hoek. Nou, de keeper kwam er nog heel dichtbij. Maar hij zit in de touwen en Nederland is terug. Het is 1-1 in Dublin. En het was ook vandaag echt ongelooflijk warm. Dat was onder meer te merken bij het Bloemencorso in Lichtenvoorde in Gelderland. Oh, je voelt dat branden op je rug, jongen. Oh. Met deze temperaturen in zo'n pak is het gewoon afzien. In de regio Waalwijk raakten mensen onwel door de hitte. Ze deden mee aan een wandeltocht van 80 kilometer. Ja, zwaar. Ja. Ik kan nog lachen. Ja, ik kan nu wel lachen. Is het te warm om te lopen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben eigenlijk af. Omdat ik vannacht ben flauw gevallen en ik mocht niet door. Nooit meer. Hoor nooit meer. Er waren ook mensen die het wat rustiger aandeden. Ze zochten verkoeling bij het water. Superleuk. Omdat hier zitten allemaal mensen en dan kunnen we lekker zwemmen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. U heeft het juiste moment uitgekozen voor de vakantie. Juist. Ja. Je krijgt wat je verdient, hè. Ja. Michel Koenen, die zit hier bij me in de studio. Ongetwijfeld ook veel nieuws over Marokko morgen in de kranten. Ja, Michel. Zeker. Alle voorpagina's natuurlijk, grote foto's van de ravage door de aardbeving daar. Waarom werkt het geheugen op gruwelijke momenten toch zoveel beter dan op de mooie, vraagt de Volkskrant zich af. In die kant is een Marokkaanse vader aan het woord die zijn dochter van 14 heeft verloren door het natuurgeweld. Zo kan de nieuws. Alarm bijvoorbeeld om asbest in achtertuinen. Woningeigenaren met oude schuren moeten actie ondernemen, kopt het AD. Kenniscentrum Milieu Centraal waarschuwt in de krant dat asbestdaken die al minstens 30 jaar oud zijn gaan verweren en dat er daardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. Het gaat om honderden, mogelijk duizenden schuurtjes die tot 1994 zijn gebouwd. Asbest werd voor die tijd op enorme schaal gebruikt omdat het goedkoop en effectief was. Nu is dat niet meer toegestaan. Ja, het oude asbest begint dus te verweren. Na jaren van ongebreidelde groei moet het Amsterdamse Molly reorganiseren en in zijn personeelsbestand snijden. Het is voor het eerst dat de betaaldienstverlener en voormalig investeerderslieveling ingrijpt en afstand neemt van zijn agressieve groeiplannen. Staat in het Financieel Dagblad. Oprichter Adria Mol, nog altijd groot aandeelhouder van Molly, bevestigt de ingreep in de krant. De stap illustreert de kentering in de sector. Bedrijven moeten scherper op de kosten letten en fintech wordt niet meer gezien als de grote belofte. En vorige maand ging Adyen al hard onderuit. Bezuinigingen en een krappe arbeidsmarkt hebben de krijgsmacht met grote personeelstekorten opgescheept. Met een 10 jaar in plaats van de normale 4 jaar... probeert Defensie de drempel voor jongeren te verlagen. De Volkskrant schrijft daarover. Moeder Debbie loopt stralend naast haar zoon, die heeft getekend voor 1 jaar... Als ze over zijn eerste introductiedagen praat, dan zegt ze: we videobellen elke dag. Hij praat nu al anders. Hij is gedisciplineerder. In plaats van thuis doelloos niets doen, werkt hij aan zichzelf en zijn toekomst. In de Telegraaf aandacht voor 10 jaar Netflix. De streamingsdienst veranderde ons kijkgedrag voorgoed, kopt de krant. House of Cards, Orange is the New Black, Narcos, Stranger Things en natuurlijk The Crown. De series zorgden ervoor dat wij gingen bingen. Netflix was de voorloper van alle streamingsdiensten die we vandaag de dag kennen. Dat zijn er een hoop. Ja, en nog altijd ook de enige die winst maakt, vertelt een media-expert in de krant. Maar dat had zomaar anders uit kunnen pakken, want in de beginjaren werd er fors geïnvesteerd en ook verlies gedraaid. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The love you want was given. You said that lijken wel de nichtjes van de Supremes. Maar die groep heet Texas met Keep On Talking. Ja, gisteravond was er een hele spannende finale van de vrouwen. Maar de US Open is nog niet helemaal klaar. Vanavond zitten de mannen in de finale. Marcella Mesker, is er al een set door iemand gewonnen? Ja, zeker. Novak Djokovic, de Servische nummer 2 van de wereld. Morgen wordt hij de nummer 1. Die heeft de eerste set gewonnen van de Rus Daniil Medvedev. 6-3. Hij brak de Rus in de tweede game, kwam op 2-0. En die breakvoorsprong gaf hij niet meer uit handen. Belangrijke start in deze best of 5 voor Novak Djokovic, die op jacht is naar een 24ste Grand Slam titel. En dat zou wel weer een record zijn, samen met Margaret Court uit het verleden. Dus Djokovic heeft de eerste set. Dank je wel, Marcella. In de loop van dit uur zullen we je nog vaker horen om ons op de hoogte te houden van het verloop van deze spannende wedstrijd. Wij gaan intussen naar Marokko. De omvang van de ramp daar wordt steeds duidelijker. Zo'n 300.000 mensen zijn erdoor getroffen. Dat is een schatting van de Verenigde Naties. Mustafa Magadi, normaal gesproken onze correspondent in Indonesië. Maar hij zit nu in Marrakesh. Dag Mustafa, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hoi. Jij was toevallig voor familiebezoek daar. En je bent maar meteen aan het werk gegaan. Toch? Ja, inderdaad. Dat is het bloed dat wij als journalisten blijkbaar hebben. Ik heb mijn ouders een jaar niet gezien vanwege mijn werk in Zuidoost-Azië. Dus ja. Toen ik terugkwam naar Nederland, wilde ik van mijn bezoek omdat we nog even in Marokko waren. Dus toen was ik daar anderhalve dag. En op een familiefeestje schudde de grond. En toen ik 1 plus 1 weet en ontdekte hoe zwaar het was, toen was het sorry papa, mama, mijn moeder. Ja, gisteren heb je er ook al over verteld in het oog. Je probeerde zo dicht mogelijk naar het epicentrum te gaan, zei je toen. Hoe is dat gegaan, die reis? Gisteren kwam ik een heel eind, maar werd ik door de politie tegengehouden vanwege een gebrek aan papieren. Dus werd ik uiteindelijk teruggestuurd. Toen ik de papieren kreeg, bleek dat de kant die ik opging niet op mocht. Dus ik moest weer een lange rit maken om het gebergte heen, om dan uiteindelijk ten zuiden van Marrakesh te belanden. Toen kwam ik aan bij een dorpje genaamd Tehnaouet. En daar zag je al wat schade aan huizen. En je zag daar mensen tegen heuvels tenten opzetten. Omdat ze toch bang waren of dat er echt daadwerkelijk angst was. Of een goede reden voor angst was dat hun huis zou kunnen instorten. Ja. Dat was wat ik daar trof. Ja, je ziet dus wel dat naarmate je dichter bij dat epicentrum komt, dat de verwoesting toeneemt. Ja, zeker. Want daarna ben ik weer in de auto gestapt. Omdat ik hoorde dat er niet heel ver daar vandaan een dorpje was. Wat Azro heet, dat betekent in de taal die ik machtig ben, Amazigh, betekent dat steen. En de ironie daarvan was dat het dorpje was dat echt volledig verwoest was. Vooral klei en lemenhuizen. En de enige betonnen huizen die er waren, die waren de rotsblokken verwoest. Dus vanaf dat moment zag je wel echt de verschrikkelijke gevolgen. Ja, wij hebben hier natuurlijk inmiddels ook beelden gezien van mensen die met telefoontjes filmpjes hebben gemaakt. Daar zie je ook heel veel wanhopige mensen. Ben jij die ook tegengekomen? Ik ben weer een stapje verder gegaan naar een dorpje. Daar kwamen we aan in het centrum. Echt gewoon iets van 70% van het dorpje was ook verwoest. En mensen zaten daar ook weer in tenten naast de moskee. En plotseling kwam daar een lijkkist met een man verwikkeld in... of een vrouw, ik weet eigenlijk dat verslag niet. Maar een persoon verwikkeld in witte doeken, zoals dat gaat. In de islamitische begrafeniscultuur, die dat aan de moskee gedragen. En daarachter is dan een soort stoet met... Ik bedoel het niet respectloos te zeggen, maar hysterisch schreeuwende vrouwen. Dat is, ik ken dat heel goed, de manier waarop het verdriet op zo'n moment altijd getoond wordt. Echt schreeuwend huilen vanwege hun diepe, diepe verlies. Ja, dat zijn dingen die je hier blind tegen het lijf loopt als je hier rondloopt. Het is een diepe droefenis. Ja, en zie jij op de plekken waar jij bent geweest ook al hulpdiensten? Op sommige plekken wel, op sommige plekken niet. Dat heeft ermee te maken dat op sommige plekken dus heel moeilijk bereikbaar zijn. Kijk, toen we bij Azro waren, dat dorpje dat helemaal verwoest was, Ja, dat was wel echt gewoon omringd, omsingeld door hulpdiensten, politie, ambulances en dergelijke. Maar toen we naar Moulay Ibrahim gingen, het dorpje waar ik het zojuist over had, dat is een heleboel bergpassen. En ook een heleboel rotsen die op de weg waren gevallen. Dus je komt daar heel moeilijk doorheen. En als je niet tegen een rots aanstoot, dan stoot je tegen een ezel die rondloopt daar. Dus het is heel moeilijk voor de hulpdiensten om hier en daar terecht te komen. Dus ik hoorde wel wat klachten van mensen die zeiden, ja, weet je, we krijgen niet alles, maar we snappen het ergens wel dat we ook niet alles krijgen. Het is moeilijk. Ja, nou, blijf even aan de lijn. Ik ga verder praten met Boushayne Sadane, voorzitter van SMN, het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Goedenavond, meneer Sadane. Goedenavond. Ja, u hebt zelf ook familieleden in het getroffen gebied, begreep ik. Hoe gaat het met hen? Hebt u contact gehad? Jawel, ik heb contact daarmee gehad vanaf het eerste uur. Gelukkig valt het mee. Ik heb familie die in Marrakesh woont. En ook familie die in de buurt van Marrakesh wonen. Maar gelukkig, het is meegevallen, want hun huis is intact gebleven. Er is helemaal niks kapot gegaan. En de familie is ook ongedeerd gebleven. Wel, de schrik, dit is nog steeds in het hart van iedereen daar. Ja. En wat hun ook heel erg veel pijn doet, is dat de onzekerheid wat zij ingezeten hebben, ook na de aardbeving, gewoon na vrijdagavond 11 uur lokale tijd. Ze waren ook bang dat de naschokken nog terugkomen. Ja. En dan, stel eens voor dat er nog een heftige naschok komt, zullen de huizen dan weerstaan of niet? Ja, nou, ik heb ook gezien dat heel veel mensen buiten slapen. Wat hoort u van de mensen daar? Waar is nu behoefte aan? Mijn familie, die zijn gisteren pas het huis binnengegaan om daar. Ze durfden dat niet in het begin. Ze was heel erg bang. Ze hebben zelfs buiten gekookt, op straat of in het bos daarnaast. Maar voor de rest waar zij behoefte aan hebben. Gelukkig, dat gebied waar zij wonen is niet zo zwaar getroffen. Nee, maar in het algemeen bedoel ik niet alleen maar uw familie, maar wat hoort u van mensen waar u contact mee heeft? Wat hoor ik van de mensen waar ik contact mee heb? Gewoon mensen die hebben behoefte aan een primaire zaken die zij nodig hebben in hun leven. Want dan heb ik het over mensen die toch alles verloren hebben. Die hebben behoefte aan dekens, aan tenten. Die hebben ook behoefte aan water. Die hebben behoefte ook aan voedsel. Dus, en zeker omdat, uw collega ook zei, omdat de hulp was niet direct opgekomen gezien de omstandigheden daar. Ook de infrastructuur die helemaal stuk is gemaakt. Daar was in eerste instantie behoefte eraan. Maar ik heb ook, inderdaad ken ik ook het verhaal van uw collega ook bij Amen, dat ik de laatste dag heb ik ook contact gezocht. En schijnt toch wel redelijk hulp op gang is gekomen. Nou ja, er zijn in Nederland veel initiatieven, hè? Van mensen die van alles gaan inpakken. Hoe gaat u dat coördineren? Ik heb gehoord dat er zelfs al donatiestops zijn ingelast. Nou, ik weet niet of donatiestops zijn ingelast. Wat wij wel weten is dat vanaf zaterdag, toen het bekend was hoe groot is de ramp in Marokko, dat iedereen, dan heb ik het over de Marokkaanse Nederlanders hier, iedereen de eerste vraag wat gesteld wordt, wat gaan wij doen en hoe gaan we het doen? En er zijn toch wel bepaalde de organisaties en ook personen die al begonnen zijn met inzamelen van van goederen, hetzij inzamelen van geld. Alleen dan heb je gewoon een soort wild groeien, want iedereen die wil wel helpen. Ja, en dan? En niet gestructureerd. Dan moet je ook gewoon een structuur hebben. Wat ga je dan doen? En vandaar dat wij ook het signaal wat wij hebben gegeven. Doe maar rustig aan, want wij weten ook niet precies Wat is echt nodig op dat moment? En ook als wij gewoon goederen gaan inzamelen, zoals kleding en dekens en tenten en weet ik veel wat allemaal. Mogen wij dat ook naar Marokko te sturen? Is dat toegestaan? Of zitten wij gewoon iets in te zamelen wat misschien helemaal, waar helemaal geen behoefte aan is? En toch zijn mensen doorgegaan om goederen in te zamelen. Nee, mensen willen natuurlijk iets doen. Er is natuurlijk ook een verhaal dat er hele ploegen klaarstaan om naar Marokko te gaan om te helpen. Gespecialiseerde ploegen met honden die mensen kunnen ruiken die nog onder het puin liggen en zo. Ja. Maar dat de Marokkaanse overheid hen niet het land binnen wil laten. Wat denkt dat u is daarom? Ook. Ik heb het ook wel gehoord. Dat is natuurlijk, in Nederland heb ik ook gehoord van België. Ik heb ook een paar kennissen die in België wonen. Die hebben ook de vraag gesteld. Waarom mogen de ploegen niet naar Marokko toe vliegen om mee te helpen om mensen onder de puin te halen? Ik kan zelf helemaal geen antwoord daarop geven. Maar er zal ook een reden voor zijn. Ik weet het niet. Ik weet wel dat de Spanjaarden er wel toegelaten zijn. Tunesiërs toegelaten zijn. En andere landen wel. Ik weet het niet. Waarom dat is. Mustafa, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, je bent er nog. Dat geluid, hè? De Marokkaanse overheid laat die ploegen niet binnen, terwijl die prima geëquipeerd zijn en heel veel goede dingen zouden kunnen doen. Heb jij daar een idee over hoe dat komt? Nou, ik weet wel dat er wel onbegrip over is hier, dat er zo weinig hulp wordt geaccepteerd van buiten, want het was al vrij snel duidelijk dat het een enorm groot gebied is. Iets waarvan je je afvraagt of er genoeg Marokkaanse hulpdiensten zijn om zo'n groot en ook zo'n divers gebied te bestrijken en te helpen. En je hebt nu inderdaad dus al gezien dat het toch wel een paar dagen heeft geduurd om op überhaupt op sommige plekken te komen. En die inventarisatie te maken. Ik kwam dus inderdaad in Moulebra, in dat dorpje, wat hulpdiensten tegen. En ik vroeg ze bijvoorbeeld, wat weten jullie over het aantal doden? Wat weten jullie over wat er hier nodig is? En toen zei hij, we zijn aan het inventariseren. En ik dacht bij mezelf, dag drie. Dat vond ik wel echt heel erg lang duren. En ja, mensen die klaagden daar toch wel mild over, dat het allemaal wel erg lang duurt. En dat Marokko toch wel echt wat hulp van andere landen zou moeten accepteren. Die weten wat je op bepaalde plekken moet doen. Die veel meer ervaring mee hebben. Ja. Dus, weet je, er is begrip voor het feit dat het echt een moeilijke situatie is. Dat moet ik echt erkennen, dat mensen dat voelen. Dat er ook echt hulp op gang komt, dat moet ik ook erkennen. Maar we moeten wel duidelijk zijn over het feit dat de mensen wel echt kritisch zijn, dat er niet meer van het buitenland wordt geaccepteerd. Oké. Dankjewel, Mustafa Margadi. En ook dankjewel, Bushayne Sadane, voorzitter van de SMN, het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Heel veel sterkte en dankjewel. When I'm old and comforted and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with bees to share my fire. I'll comb my hair in scallops beneath my laundered can, and watch my cool and fragile hands lie light on my lap. And I will have a spree camp with place to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note, and I'll forget the way of tears and rock and stir my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be. And I will have a spring gown with lace to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note. When I'm old and comforted and done with this design, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with peace to share my fire, with peace to share my fire. Carla Bruni. Afternoon. Frans Timmermans hield vanmiddag de Abel Hertzberg-lezing in de Rode Hoed in Amsterdam. Een lezing ter herdenking van de Joods-Nederlandse jurist en schrijver Abel Hertzberg, georganiseerd door Dagblad Trouw. Toen hij daarvoor werd gevraagd, was hij nog eurocommissaris en dat was nog voor de val van het kabinet. Maar goed, inmiddels zijn de verkiezingen in aantocht. Timmermans is lijsttrekker van GroenLinks PvdA en werd deze bijeenkomst daardoor opeens een hele actuele politieke happening. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoi. Hoi Mieke. Wat was de boodschap van Timmermans? Ja, kijk, in de Rode Hoed stond duidelijk een lijsttrekker die streeft naar grote veranderingen in Nederland, naar 13 jaar Rutte en een lijsttrekker die zelf ook premier wil worden. Volgens Timmermans moet Nederland socialer worden, moet de bestaanszekerheid en het klimaat dringend worden verbeterd, zodat het vertrouwen van burgers in de overheid zich kan herstellen. He, vertrouwen dat na Groningen en het toeslagenschandaal nogal aan erosie onderhevig is. Het schip van staat is volgens hem een uitgewoonde woonboot geworden die dringend toe is aan een grote opknapbeurt, zodat Nederlanders die dat nodig hebben weer kunnen rekenen op beschutting of hulp. Kortom, het is volgens Frans Timmermans dringend tijd voor verandering. En wat stelt hij daar tegenover? Ja, doorpakken. Dat is wat er volgens hem moet gebeuren. Volgens Timmermans zijn er nu kathedralenbouwers nodig die een visie hebben die verder gaat dan een paar jaar. Vooral op het klimaatgebied is dat volgens hem absoluut nodig. Uitstel maakt het alleen maar duurder. De stikstofcrisis die laat dat zien. Hè. Daarmee hebben achtereenvolgende kabinetten heel lang getreuzeld, waardoor het nu moeilijker en duurder wordt om het op te lossen en het ook nog eens veel verzet oproept. En daarom is het dus volgens hem niet verantwoord nog langer te wachten met de aanpak van de klimaatproblematiek. Problemen vooruitschuiven is problemen vergroten. Problemen vergroten pakt altijd slechter uit voor wie minder sterk staat. En vervolgens wordt de precaire situatie van wie er slechter voor staat gebruikt als excuus om de problemen weer voor ons uit te schuiven. Zo is de vicieuze cirkel rond. We verdrinken haast in de krokodillentranen van mensen die zich nog nooit om de minder bedeelden hebben bekommerd en nu om het hardst om vertraging van klimaatbeleid roepen met verwijzing naar de precaire positie van mensen met een smalle beurs. De fossiele industrie, de aandeelhouders, het grootkapitaal, dat zijn de belangen die men dient met uitstel. Dat zijn de belangen die een goed heenkomen denken. Dat zijn de belangen die een goed heenkomen denken te kunnen zoeken als het misgaat. Dat zijn de korte baanschaatsers die geen seconde aarzelen het algemeen belang op te offeren aan de beurskoers van morgen. En zo graven ze hun eigen graf, of dat van hun kinderen en kleinkinderen. Terwijl het niet nodig is. Terwijl er een weg uit te stippelen is die ons alle, inclusief de aandeelhouders, uiteindelijk op een duurzaam economisch fundament zet. Het kan, het gebeurt. Alleen het moet sneller, inclusiever en democratischer vormgegeven. Het kan, wij kunnen het. Sterker nog, we kunnen het goede voorbeeld geven voor de rest van Europa en de rest van de wereld. Kosten gaan altijd voor de baat uit. Maar als de baat uitblijft, zijn de kosten niet te dragen. En zadelen we onze kinderen en kleinkinderen niet alleen met een onbeheersbare klimaatcrisis op, maar ook met ondraagbare schulden. Ja, het zijn mooie woorden, maar hoe ziet hij dat dan in de praktijk voor zich? Want ja, die maatregelen kosten natuurlijk ook geld. Ja, zeker. Veel geld zelfs. Maar dat hoeft volgens Timmermans geen probleem te zijn. Bijvoorbeeld door de fossiele subsidies en belastingvoordeeltjes af te bouwen, zoals GroenLinks en PvdA ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan. In totaal ruim 37 miljard is daarmee gemoeid. Daarnaast pleit hij bijvoorbeeld voor fors investeren in de volkshuisvesting, zorgen dat corporatiewoningen versneld worden geïsoleerd, zonnepanelen krijgen, waterpompen, zodat de energierekening van de huurders naar beneden kan. Het levert banen op in de bouw en de techniek. De uitstoot neemt er door af en op die manier probeert Timmermans het belangrijkste agendapunt van GroenLinks, klimaat, te verenigen met het hoofdpunt van de Partij van de Arbeid, zijn eigen partij, de bestaanszekerheid. Ja, nou ja, GroenLinks en de Partij van de Arbeid kunnen dat natuurlijk niet alleen, zelfs niet als ze een heel goed verkiezingsresultaat boeken. Ze hebben andere partijen nodig. Hoe ziet hij dat voor zich? Op twee manieren. Hij deed in de eerste plaats een oproep richting politieke midden, het conservatieve midden, zoals hij dat zelf noemt, om zich niet naar rechts te laten drijven en om samen met GroenLinks en PvdA aan die toekomst te werken. Want politieke verandering kan alleen vanuit het midden worden bereikt, zegt Timmermans. En hij waarschuwde meteen de eigen achterban dat die water in de wijn zal moeten doen, omdat er anders geen politieke meerderheid te vinden zal zijn voor de gewenste aanpassingen. Bij de PvdA weten ze dat natuurlijk wel, hebben ze tot hun schade en schande geleerd de afgelopen decennia. Dat geldt niet voor GroenLinks. Ja, en Timmermans toont zich hier een klassieke reaalpoliticus die niet de illusie heeft dat hij over links aan een meerderheid kan komen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat voor iedere door de samenleving breed gedragen verandering het brede midden in de samenleving nodig is, hoop ik vurig op een conservatisme dat het midden niet verlaat, dat de luiken niet sluit, dat diversiteit en modernisering als kansen ziet, ook voor de eigen politieke toekomst. Maar laat ik op dit punt ook onze eigen bewegingen aanspreken. Als je aanstuurt op dialoog, zoals wij graag doen, moet je niet alleen de wil hebben te overtuigen, maar ook de bereidheid overtuigd te worden. De basis voor iedere politieke dialoog is dat je de feiten erkent en de wetenschap en alle diversiteit leidend laat zijn bij het inkleuren van die feiten. De rest is tempo en maatvoering, zou ik denken. Herverdeling is een noodzakelijk gegeven bij iedere politieke keuze die moet worden gemaakt. Over de richting en de mate van herverdeling zullen compromissen gesloten moeten worden. Hoe deed hij het eigenlijk? Stond hier iemand die, van wie je dacht, ja, die is een campagne begonnen? Nou, tijdens de lezing eigenlijk niet. Het was een hele afgewogen lezing over identiteit, over zijn persoonlijke geschiedenis, over Hertzberg natuurlijk, met veel citaten van schrijvers zoals Ilja Leonard Pfeiffer, Louis-Paul Boon, Maxime Februari. Ja? Een beetje highbrow misschien. En Timmermans stond ook enigszins ingetogen op de kansel. Volgens sommige mensen in de zaal was het zelfs een tikkeltje saai. En dat had misschien ook wel iets te maken met de aard van de lezing. De herdenking van het humanistische gedachtegoed van een concentratiekampoverlever leent zich natuurlijk niet voor grappen en grollen. Na de lezing, in het vraag- en antwoordgedeelte met onder andere trouwhoofdredacteur Kees van der Laan, toen kwam hij echt los. Bijvoorbeeld toen van der Laan hem vroeg of hij niet aan het luchtfietsen was. Nog even terug naar die kathedraal. Ja. Hè? Want ik bespeur dan, er moet natuurlijk op het gebied van klimaat moet een kathedraal worden gebouwd. Ja. Op het gebied van volkshuisvesting. Ja. Herstel van de staat. Om daar vertrouwen in te krijgen, moet er dus weer vertrouwen in de burger komen. Het zijn aardig wat kathedralen. Ja, absoluut. Wat dacht je van de economie? Wat dacht je van de maakindustrie? Wat dacht je van Tata Steel een groen bedrijf maken? Wat dacht je van ervoor zorgen dat de maakindustrie circulair wordt? Wat dacht je van al die mensen die nu in banen zitten die over 20 jaar niet meer bestaan, helpen om naar de banen van over 20 jaar toe te groeien, want we hebben iedereen nodig. Dat zijn bouwprojecten met enorme omvang. Maar je moet er niet voor terugschrikken, want we kunnen het wel. Of jaagt u hiermee ook de partijen die u ongetwijfeld nodig heeft voor die kathedralen hiermee onmiddellijk in de gordijnen met, zeg maar, wat ze dan noemen dan linkse romantische vergezichten? Maar zijn we nou niet als land eindelijk weer eens toe aan een paar vergezichten? Nou, dat is toch wel mooi, hè? Retorisch vind ik hem niet slecht. Maar gaat hij het hiermee redden, Wilco? Nou ja, dat is eigenlijk natuurlijk totaal onvoorspelbaar op dit moment. Hè? Veel mensen gaan zich pas in die laatste 3 weken voor de verkiezingen op 22 november afvragen op welke partij ze gaan stemmen. Veel hangt af wat er tegen die tijd ook in de debatten gebeurt. Denk aan de SP die in 2012 3 weken voor de verkiezingen op 35 zetels peilde, maar er uiteindelijk 15 kreeg. Timmermans staat voor verandering, maar dat willen partijen als het Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt en de BBB ook. Het is ook nog niet te voorspellen of PvdA GroenLinks misschien baat hebben bij de crisis in de Partij voor de Dieren. Dus ja, iedereen die nu weet hoe de verkiezingsstrijd gaat aflopen, of iedereen die nu zegt te weten hoe het gaat aflopen, die bluft. En ik waag me er nog maar even niet aan. Ja. Oké, dankjewel Wilco Boom. Wij gaan even vliegersvlug naar de US Open. Marcella Mesker, hoe staat het met de eindstrijd tussen beide heren? Nou, de eerste set dus 6-3 voor Novak Djokovic tegen Daniil Medvedev. Medvedev maakt wat foutjes met die normaal gesproken goede backhand. In de tweede set al 9 fouten gemaakt. Djokovic 0. Toch nog geen breaks. Het is 3-2 voor Daniil Medvedev. Hij begon met serveren. Zo even was hij in de problemen. 0-30. Ik moet zeggen, Djokovic staat erg goed te spelen. Vol vertrouwen, vol beheersing, rust. Ja, hij heeft wel die historie boven zijn hoofd hangen, maar hij weet het allemaal heel klein te houden. En voorlopig heeft hij de overhand. 6-3 voor Djokovic, 3-2 on serve Medvedev. Dankjewel, Marcella. In Nederland overleden vorig jaar bijna 2000 mensen door suïcide. Hè? Per dag zijn dat er heel wat. Hoeveel per dag? Dat komt neer op zo'n 135. 35 per dag, ja. Ja. Opvallend is dat mannen 2 keer zoveel zelfmoord plegen als vrouwen. En ook het aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen neemt toe. En vandaag is het een wereldwijde dag ter voorkoming van zelfdoding. Ik geloof een hele week. Marijke Geerdink is hier, u hoorde er al even. Klinisch psycholoog en manager hulpverlening bij 113 zelfmoordpreventie. Ja, dat verschil tussen mannen en vrouwen bestaat al lang, hè? Ja, dat klopt. Komt dat toch? Nou, er zijn verschillende factoren die daaraan bijdragen. En het is eigenlijk altijd het samenkomen van meerdere factoren. Wat we zien is met name die stijging rond middelbare leeftijd. Daar spelen altijd factoren van verlies. En we zien dat bijvoorbeeld mannen van middelbare leeftijd die een partner verliezen door een scheiding, dat zij extra kwetsbaar zijn tot wel 3 keer zoveel. En ook mannen die een partner verliezen aan de dood. Dus de verweduwde mannen, ja, die lopen ook een extra risico. En mannen praten misschien ook niet zo makkelijk, hè? Nee, dat klopt ook. Dus we zien ook dat het hulpzoekgedrag van mannen echt nog wel wat verbeterd kan worden. Dus dat het vragen om hulp, veel mannen denken nog steeds dat ze hun problemen zelf moeten oplossen en vergeten daarbij dat zelf je problemen oplossen betekent dat je zelf ook hulp vraagt. En de fles? Nou ja, ja, wij noemen dat copingstrategieën. Eigenlijk wat we zien is dat mannen sneller geneigd zijn om, als de spanning oploopt, als het moeilijk wordt, om naar alcohol en drugs te grijpen, om dat in de hand te houden. En dat helpt ook niet. Nee. Een netwerk, hè, is dus essentieel. Ja, ja. Komen we zo meteen nog op. Eerst even die zelfdodingen onder jongvolwassenen. Dat is natuurlijk ook wel heel erg tragisch dat dat nog steeds zo toeneemt. Ja, dat is schrijnend. We hebben afgelopen jaar gezien dat dat aan het stijgen is. Dat dat een aantal maanden afgelopen jaar zelfs meer dan 30 per maand is geweest. Dat is dramatisch natuurlijk. Dus daar, dat is heel belangrijk dat we daar maatregelen op treffen ook. Ja, maar is dat duidelijk hoe dat komt? Nou, we hebben een onderzoek gedaan ook onder jongvolwassenen, dus twintigers onder jongvolwassenen die bekend zijn met suïcidale gedachten, maar ook die dat niet hebben. En daar zijn de nodige vragen gesteld. En wat we daaruit weten is dat thema's als prestatiedruk, maar ook het verlies van perspectief, toekomstbeeld, ook klimaat, ook het klimaat speelt een rol. Ja. Maar ook eenzaamheid is een belangrijke factor en financiële problemen. En kunnen zij dan niet beter de weg vinden naar hulpverlenende instanties? Nou, wat de jongvolwassenen die gesproken zijn, wat zij vertellen is dat zij daar echt wel behoefte aan hebben om de juiste hulp te vinden. Dat gaat niet alleen maar over psychologische hulp, maar ook hulp bij financiële problemen, bij emotionele en mentale problemen. Vinden ze het vaak moeilijk om de weg te vinden naar passende hulp. Want je kan niet iets lezen of iets horen over zelfdoding of er wordt gezegd, bel 113. Ja, gelukkig toch? Maar. Ja. Nee, maar dat is ook een verplichting, hè? Ik bedoel, je zou zeggen dat zo moeilijk is het niet. Nee, maar je wil eigenlijk veel eerder in die keten, hè, in de aanloop naar zo'n suïcide, wil je dat mensen al eerder geholpen worden. Dus je zou eigenlijk willen zeggen dat zodra er financiële problemen de kop opsteken, als er ernstige problemen zijn op het onderwijs, op school, wil je dat er eigenlijk al mensen alert zijn en zo'n jongere, het jongvolwassenen in de gaten houden. Ja. En zeggen, joh, kan ik je ergens mee helpen? Hoe gaat het met je? Dat moet veel eerder. Dan moet je niet wachten tot de crisis is. Dan moet je veel eerder ook jongeren helpen om wat weerbaarder te worden. Ja. En met name de jongvolwassenen die al eerder wel traumatische ervaringen hebben meegemaakt, die zijn extra kwetsbaar. Jullie pleiten voor een psychosociale autopsie, hè, als een standaardprocedure na een zelfdoding. Ik heb in de inleiding gezegd, ik ga zo meteen vragen wat dat is, want het is niet een begrip dat veel mensen zullen kennen. Wat is het? Nou, je moet je voorstellen, als mensen overlijden als gevolg van een misdrijf of een ongeluk, dan wordt er uitvoerig onderzoek gedaan om te achterhalen welke factoren een rol hebben gespeeld. Dat is na een suïcide niet. En wat je eigenlijk wil, is dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan. Autopsie, dat ken je voor een onderzoek op een dood lichaam. Juist. En eigenlijk wil je dat op het moment dat iemand als gevolg van een suïcide overlijdt, dan kan je de naaste interviewen. Dat is ook wat het inhoudt. En dan wordt er uitgebreid onderzocht welke factoren hebben een rol gespeeld in die aanloop. En daarvan kunnen we leren en kunnen we ook risicofactoren identificeren, maar ook zien wat werkt er wel. En waar moeten we nog op insteken? Waar zijn interventies nodig? Het klinkt eigenlijk best logisch. Gebeurt dat nu helemaal niet? Het gebeurt op dit moment eigenlijk alleen maar voor wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is eerder gebeurd toen er een stijging was van het aantal suïcides onder jongeren in 2017. 2019 is er onderzoek geweest. In 2021 is er ook een onderzoek gedaan bij jongvolwassenen die stierven door suïcide op het spoor. Maar we willen eigenlijk dat dat standaard is. Suïcide wordt. Want ja. Is het eigenlijk zo dat als iemand zichzelf heeft omgebracht, dat dan het onderzoek stopt met het idee van, nou ja, nu is het toch voorbij? Ja, terwijl we eigenlijk dan juist heel veel willen leren en willen snappen. Wat is maar dat is de gedachte erachter. Ja, kennelijk. Nou ja, Maar goed, het is dus wel een keer eerder gedaan. Weliswaar dan vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar toch. Wat is daar toen uitgekomen? Nou ja, wat we daarmee kunnen achterhalen is welke kwetsbaarheden, dus welke, ja, je zou bijna kunnen zeggen profielen, hè, dus welke risicogroepen kunnen we identificeren. En bij de jongeren weten we dat onderzoek in 2019, dat als je kijkt naar de jongere mannen die om het leven zijn gekomen door een suïcide, dat dat vaker jonge mannen waren met wat we noemen een ontwikkelingsstoornis, dus vaker in het autisme spectrum. Bij de jonge vrouwen die als gevolg van een suïcide om het leven kwamen, dat er veel vaker ook hoog streefniveau had. Dus perfectionisme een belangrijke rol speelde en kwetsbaarder maakte ook. En dat komt er dan uit? Ja. Ik bedoel, dan weet je dat. En dan? Wat kun je daar dan mee doen? Nou ja, dat betekent dat we op die doelgroepen, dus dat we op jongeren die kenmerken vertonen, dat we er extra alert op moeten zijn. Dat laatste onderzoek wat we hebben gedaan onder jongeren in 2021 is ook dat we de jongeren zelf hebben gevraagd wat zou helpen ook. En als je dat bij elkaar brengt, kunnen we ook kijken van, nou, waar moeten we zijn. Bijvoorbeeld als je weet dat jonge mannen met bijvoorbeeld een autisme-spectrumstoornis, op het moment dat zij van school veranderen, omdat ze bijvoorbeeld in het reguliere onderwijs niet meekomen, weten we dat ze extra kwetsbaar zijn, omdat de aansluiting dan minder wordt. En deze jongeren zou je extra in de gaten willen houden. Dus dan moet je eigenlijk al van tevoren, je weet dus, die categorie, ja, is een risico. Ja. Is een risicocategorie. En dan moet je dus bij alle jongeren of jongens dan met die een storing hebben in het autistisch spectrum, als die van school gaan veranderen, moet je die dan in de gaten gaan houden. Ja, ik denk dat wat kortere bocht is. Maar ik probeer het te begrijpen hoe je die kennis dan gaat gebruiken. Ja, eigenlijk willen we er zoveel mogelijk over weten. Want we hebben bijvoorbeeld ook recent onderzoek onder jongeren hebben achterhaald dat vroegtijdige schoolverlaters, hè, dus ook op het mbo bijvoorbeeld, dat is een hele grote groep, dat extra kwetsbaar maakt. En waar je vooral op moet letten is dat je zegt, er zijn heel veel factoren die in de aanloop een rol spelen. En op het moment dat veel van die factoren bij elkaar komen, moet je extra alert zijn. En wat je wil is dat de omgeving, dus het onderwijs bij schoolverlaters, mensen die vroegtijdig school verlaten, dat ze juist extra daarna omkijken. En ze niet laten vallen, maar juist eigenlijk gaan vragen, hoe gaat het nou echt? Het is misschien ook wel heel moeilijk om van tevoren te bedenken van, hey, dat is iemand die misschien aan zelfdoding denkt. Ja, loopt iemand toch ook niet mee te koop? Nee, dat klopt. Dus wat ook belangrijk is dat we onze jongeren leren om daarover in gesprek te gaan, maar ook dat de omgeving van jongeren uitnodigt. We weten uit onderzoek ook wat jongvolwassen mannen hebben aangegeven. Wat zij nodig hebben is dat zij een voorbeeld hebben en extra uitgenodigd worden tot dat gesprek, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. En bij die mannen waar we het gesprek mee begonnen, zou je misschien ook in hun omgeving moeten gaan kijken van, hey, die is pas gescheiden of zo. Ja, onder andere. En ook mensen, hè, dus je zou bij de schuldhulp bijvoorbeeld moeten kijken dat mannen die een baan verliezen, dat je niet alleen meekijkt naar financiële oplossingen, maar ook kijkt naar de impact van het verlies van baan bijvoorbeeld. En de impact van het verlies van een levenspartner. En de impact van al dat soort risicofactoren. En dat je daarop extra alert bent. Ja. En niet alleen kijkt naar hele praktische oplossingen, maar ook kijkt naar hoe je iemand kan opvangen. En die verbinding weer blijft maken. Dat ze zich verbonden blijven voelen met een omgeving en daar steun uit kunnen halen. Geen makkelijke opgave. Nee, maar het is wel belangrijk dat we daar met z'n allen aan werken. Ja. Oké, dankjewel. Marijke Geerdink, klinisch psycholoog en manager hulpverlening bij 113 zelfmoordpreventie. Ik dacht dat je zelfdoding moest zeggen. Nou ja, wij zeggen zelfmoordpreventie. Ik gebruik zelf vaak de zelfdoding, omdat we weten dat nabestaanden de term zelfmoord vaak heel prettig vinden. Ja, dat snap ik ook wel. Dus, maar goed, ik zeg nu ook, denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand anders? Er is hulp beschikbaar. Neem contact op met 113 via 0800 0113 of via www.113.nl. Dankjewel. Dankjewel. Someone new has stood in my shoes. I can feel it, I can feel it, from the way you take away my blues. I'm in heaven, I'm in heaven, but I swear my John Allen was dit met Jonas Whale. Koning Gustaf van Zweden viert deze week een bijzonder jubileum. Hij zit dan 50 jaar op de troon. In september 1973 werd hij ingehuldigd. Har jag som första regeringshandling utfärdat följande kungörelse till Sveriges folk. Nou, dat laatste was vast leven de koning. De rest heb ik niks van verstaan. Ik moet trouwens zeggen, geïnstalleerd, hè, Rolien Creton? Nou, ja, gewetensvraag. Ja, ik denk dat je moet zeggen geïnstalleerd. Ja. Het is al lang geleden. Ja, nee, maar goed, ik dacht, hij is niet ingehuldigd. Hij is vast geïnstalleerd. Maar goed, 50 jaar geleden. Pakken ze flink uit daar in Zweden? Dat wordt wel een groot feest. Ik moet zeggen, het is minder uitbundig dan in Nederland. Dus het is niet zo als bijvoorbeeld Koningsdag in Nederland. Maar ja, het is wel een hele week. En elke dag zijn er gasten van uit binnen- en buitenland die naar het Koninklijk Paleis komen. Mensen uit de politiek, kunst, cultuur. Zijn concerten, feestdiners. Ze gaan ook een toespraak houden. En dat wordt dan afgesloten op zaterdag met een koetstocht door Stockholm. Een boottocht en een heel groot concert bij het paleis in Stockholm. Voor iedereen toegankelijk. Ja, hij is de langstzittende monarch in de geschiedenis van Zweden. Maar we moeten er dan wel bij zeggen dat die monarchie nog relatief jong is. En met een opmerkelijke ontstaansgeschiedenis, hè? Hoe zit dat? Ja, precies. De Zweedse monarchie was op een haar na uitgestorven. Omdat Karel de VIII, de koning destijds, geen opvolger had. Had wel twee zoons, maar die waren allebei overleden. En toen werd er een Zweedse koerier naar Frankrijk gestuurd om met Napoleon te overleggen. En toen werd er een Franse maarschalk, Jean-Baptiste Bernadotte, naar Zweden gehaald. En hij werd, kun je zeggen, geadopteerd door de Zweden. En werd in 1818 de nieuwe Zweedse koning. Karel de Vierde werd hij. En zo kon de Zweedse monarchie dus blijven bestaan. Ja, maar daar lees je niet veel over. Dat wordt volgens mij een beetje verdoezeld, dit. Nee? Nee, nou, daar zijn ze, die schamen ze zich niet voor, hoor. Oh, toch. Hey, we horen zeker niet. Nee. Oh, gelukkig maar. We horen niet vaak iets over hem, hè? Doet hij weinig opzienbarends? Geen schandalen? Nou, hij is wel. Hij is vrij veel in het nieuws geweest. Op dit moment valt hij niet echt op, maar ja, vroeger was hij wel bekend als. Stond hij bekend als Playboy en kwam hij om die reden in het nieuws. En dat was eigenlijk vooral in de jaren 90, dat hij was hij zelf een jaar 50. Toen ging hij veel uit in nachtclubs bijvoorbeeld. Hij had ook een affaire met een voormalig zangeres van de Army of Lovers. Ik weet niet of je die band nog kent, een Zweedse band. En er was ook jaren later was er een stripclub-eigenaar die dreigde om foto's naar buiten te brengen, waarbij Gustaf met vrienden in een apart lokaal zit en kijkt naar naakte vrouwen om zich heen. Okay. Die foto's zijn wel naar buiten gebracht. Maar het was niet te zeggen of dat Gustaf was. Maar ja, je kreeg toen ook een discussie waarbij de Zweden zich wel afvroegen, ja, met wie gaat onze koning eigenlijk om? Maar nu zit hij in een duidelijk rustiger periode. Ja. Hij is ook al 77. Wordt er al gesproken over zijn opvolging? Nou, nog niet eigenlijk. omdat in alle Scandinavische landen zie je dat, dat ze, ja, de regenten gewoon doorgaan totdat ze erbij neervallen. Het is wel zo dat hij heel veel samen doet met zijn dochter, kroonprinses Victoria en haar man. Dus dat ze de taken delen. Is er nog een hoogtepunt te noemen? Ja, het is moeilijk te zeggen. Kijk, het is toch iemand die niet echt opvalt, kun je zeggen. Hij is vrij onhandig en ook in de media is het geen goede spreker. Hij is ook zwaar dyslectisch. Ach. En ook als je hem op camera ziet, dan ziet het een beetje uit alsof een konijn die in de koplampen kijkt. Maar zijn hoogtepunt is voor hem, denk ik, zijn kinderen. Kroonprinses Victoria is erg populair. En zij zal de Zweden willen graag zien haar als goede opvolger. Oké. Dankjewel, Rolien Criton. Heel veel plezier de komende week. We gaan nog even naar Marcella Meske in de US Open. Ja, het begint wel los te barsten, hoor. 6-3 Djokovic, 4-3 Medvedev. Medvedev heeft het moeilijk op eigen service. Had zo even breakpoint tegen. Langste game uit de wedstrijd met heel veel juices. Ook een rally van 31 slagen. Djokovic lang uit op de baan, theatraal. Medvedev won zijn service, dus het gaat nog gelijk op. Maar het wordt steeds spannender. Nou ja, je houdt ons nog op de hoogte ook, hè? In de uitzending na ons. Dat is Wat blijft van Human. En morgen dan is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keine. Het is tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiochance wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiochance. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de Santana-appels van onze biodynamische teler Harry van den Elzen. Nu 1 kilo voor slechts €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Ik ben Jori. Sinds ik gestopt ben met roken, vier ik dat ik vaker jarig zal zijn. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. NPO Radio 1.